www.attableeg.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر إلى آخر سورة. صدق الله العظيم. بہت دن پہلے میں نے ایک رسالے میں دیکھا تھا کہ پانی والا جہاز چل رہا تھا، اس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انگریز بھی بیٹھے ہوئے تھے. اس میں کسی نے الحاکم التکاثر والی سورہ پڑھی. الحاکم بہت دنوں کی بات ہے، 50 سال کی، جہاز جا رہا تھا، اس میں کسی نے الحاکم التکاثر سورہ پوری پڑھی. آدھی پڑھی بھر اسے تو انگریز میاں بیوی بھی تھے اس میں، تو انہوں نے اپنی بیوی سے الحاکم التکاثر بہتات کے فکر لوگوں کو غفلت میں ڈال دیا ہے. الحاکم التکاثر، الحاکم تو لہ میں ڈال دیا، تکاثر نے اموال کے اولاد کے تکاثر، ہر آدمی چاہتا ہے کہ بڑھے آگے، اس نے لوگوں کو غافل میں غفلت میں ڈال دیا. انگریز نے میاں بیوی کسی نے پوچھا کیا سن رہے ہو یا سن رہی ہوں یہ بات؟ کہا سن رہا. کہا دیکھو سب لوگوں کے چہروں کو دیکھو، یہ حال ہے کہ نہیں، ہر آدمی غفلت میں ہے اور بڑھنا چاہتا ہے آگے، مال میں دولت میں بڑھنا چاہتا ہے، دیکھ رہے سب لوگ. تو دونوں نے تصدیق کیا کہ ہاں یہ جو قول ہے یہ بالکل پوری ترجمانی ہے انسانوں کی. ہر انسان الحاکم التکاثر، تم لوگوں کو تکاثر نے لہو میں غفلت میں ڈال دیا. مال سے بڑھنا، اولاد میں بڑھنا، اس پر فخر کرنا، اس نے غفلت میں تم کو ڈال دیا. بہت دیر بعد ہو سر، تو عورت میں سے میاں نے کہا یا بیوی نے کہا، دیکھ رہے سن رہے ہو یہ، اور پھر ان لوگوں کو دیکھو کیا ان کے چہرے پر غفلت کا پردہ نہیں پڑا ہوا ہے، سب اسی فکر میں ہے کس طرح بڑھاؤ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا کلام ہے اور مسلمان ہو گیا. کہا یہ خدا ہی کہہ سکتا ہے اپنے بندوں کے بارے میں، تکاثر نے ان کو غفلت میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ جس کو جس سے ہدایت دے دے. اب ہم لوگ تو پڑھتے ہی رہتے ہیں، لیکن اب اس کے دل میں آیا اللہ ایمان دینا تھا. ایک اور واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جہاز پر سفر کر رہے تھے، قرآن شریف کی آیت پیچھے پڑھا، وہ آیت یہ ہے ظلمات بعدها فوق بعد، ہے نا؟ صحیح بتا دیجیے گا. تاریکیاں ہیں ایک سے ایک اوپر، جب اندھیری ہوتی ہے تو ایک سے اوپر جو ہوتا ہے کہ اس پر یہ تاریکی، یہ سمندر میں اس کا پورا اندازہ ہوتا ہے. ہم لوگ سفر کیے ہیں، باقی معلوم ہوتا ہے دل پورا اندھیرا، اس میں واقعی معلوم ہوتا ہے کہ ایک بعد دیگر سمندر، جیسے بادل آتا ہے اسے تاریکی کے بادل آتے ہیں. تو اگلے بیٹھا ہوا تھا اور کسی نے پڑھا یا سنا، اس نے کہا کہ کیا تمہارے نبی سمندر کا سفر کیے ہوئے ہیں؟ کہا نہیں، تو جدے سے آگے بڑھے نہیں، جدے تک بھی نہیں ہے. کہا کہ یہ جو آیت ہے تاریکی پر تاریکی، یہ بغیر دیکھے بھی کہیں نہیں سکتا، معلوم ہے کہ نبی کا کلام نہیں ہے، خدا کا کلام. یہ دو مجھے بہت ضروری آ رہے ہیں، आज ये नई शायद पहली बार लगाया गया है, मुझे असर रहता था इसका। देखिए ईमान देना चाहता अल्लाह ताला तो उसके दिल में कैसी बातें आती है। लहो, तमाम लोग लहो में है, गफलत में है। किसने गफलत में है? अल्लाह के लिए रही अल्लाह से गफलत है। और किधर तवज्जो है? कसरत माल की तरफ, कसरत औलाद की तरफ। ये इंसान का हाल है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन आयात से इबरत, अल्लाह ताला ने ये तारीफ के तौर पर नहीं कहा, ये तो मजम्मत के तौर पर है। जो थी मजम्मत के तौर है उससे बचना चाहिए कि नहीं? कल एक साहब बयान कर रहे थे, वाकई मजा था। मुझे तो इबरत की हद नहीं, जो बयान करते वो भी इबरत की हद थी। ऐसे शख्स का वाकई बयान करते, छप्पर से पानी गिरता था, मेरे मतलब बह नहीं सकते, इसलिए वो इबरत थी। आज उनके माल का ये हाल है कि शादी करनी है, कितने होटल बुक हैं, कितने क्या हैं, क्या है। यानी जो बयान कर रहे थे उनके अजीज थे, कहा मौलाना हमको अच्छी बात दे रही, अभी रुपया है अल्लाह ने दिया, कभी उसको तौफीक नहीं होगी हुई होगी कि एक मस्जिद बनवा दे। एक आदमी ने यहाँ कॉलोनी बनवाई बहुत बड़ी, आए मैंने पूछा उसने कोई मस्जिद बनवा दिया है? बस चुप तब से मिले नहीं, वो समझे कि इन लोगों का यही सब मस्जिद में ऐसा रहेगा, रहे वहां पता चलेगा तुमको। यौम यफिर मरु मिन अखीह व उम्मिहि व अबीह व साहिबतिहि व बनीह, कुछ काम नहीं आएगा ये कॉलोनी वही कुछ क्या नहीं। फिर उसके बाद उनको जैसे कोई मस्जिद वगैरह, इतनी बड़ी कॉलोनी है, खुद जिसमें रहते हैं साहिबाल में पढ़ते हैं, एक मस्जिद नहीं बनवा सके। ये तौफीक है खुदावंदी। हदीस में आता आयत है कि मस्जिद मोमिनीन ही बनवाते हैं। हाफिज आप लोग तो मन आमन बिल्ला, नहीं तौफीक होती, तौफीक ही नहीं होती। मैंने देखा गुजरात के मौलाना सड़कों पर सब मस्जिद मीनारे नजर आते हैं, बड़ा दर्द है, बड़ा दर्द है, बहुत खास है, मोइन है, बहुत बहुत खास बताऊंगे कभी। अल्लाह ताला ने इनको बहुत करोड़ों का जमीन दिया, अभी हमने जाके अब क्या बता, अपनी बात तो कहते हैं कि कहाँ थे, अब क्या हुआ, कितनी बड़ी जमीन लिया, तीन करोड़ की जमीन लेके आ रहे हैं। अल्लाह ताला वहाँ ये शौक है, मैं निकलता हूँ तो मीनारे मीनारे नजर आते हैं और सबकी बुनियाद गोया को बने रखी है, क्योंकि इन लोगों की तरक्की भी जो हुई है बहुत पहले से नहीं है। ये 90 में मैं गया, 92 में, उससे पहले 10-15 साल पहले से ज्यादा तरक्की है बोली चुका रखी, इससे ज्यादा नहीं। उसके पहले लोग ये बात सुनते थे, गेहूं के इससे खाते थे लोग, इतनी गुर्बत थी। लेकिन क्या तरक्की? मस्जिद की तरक्की। यहाँ तरक्की है कॉलोनी की तरक्की, बस कुछ नहीं आगे, कुछ नहीं। यहाँ की मस्जिद में मौलवी टुकड़े टुकड़े से बनवाता है, मौलवी है, अमीर नहीं आ गया है। कुछ लोग बाकी की मस्जिद टूटी पड़ी है, देखे हैरत होती है, क्या किया है आप लोग, कोई इसको मरम्मत कराने वाला नहीं, मस्जिद है वो। ये है मस्जिद मोमिनीन बनवाते हैं, मेरा ही मिला रहा। अब तक मारने जा रहा होना, वरना अब तो मैं इतनी हिम्मत है कि आप मैंने कहता ये लिख रहा है। अब मैंने ऐलान किया है कि जो आवे अपने किराए से और जाएंगे मेरे किराए से, आने वाला नहीं दूंगा, क्योंकि ले भी ले जाए भी ना इसलिए नहीं देता मैं, ले लेगा जाए भी नहीं, आओ अपने वाली। जहाँ से अब्दुल कदीर साहब गए हवाई जहाज से, गए वकील, इतना हमारा वकील गया। मैंने कहा नहीं, मेरा उसूल है कि आप हवाई जहाज से है तो हवाई जहाज का मैं किराए हर सब तुम्हें मालूम नहीं लोग क्या जाने, तो अब जानते हो। मैंने कहा मेरा उसूल है कि मैंने कह लिया है कि जो आएगा अपने किराए से आएगा, जाएगा मेरे घर, लेकिन नहीं लिया उन्होंने, बहुत उन्होंने पहले तो, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि वो सुने मैं दूंगा, देता हूँ उन्हें मैं सब हम लोग कुछ मालूम भी नहीं है हमारा। बहरहाल अल्लाह ताला मसाजी फिर यामर मसाजी, तौफीक ही नहीं होती, ये तौफीक भी बड़ी चीज है मन साहब। لامین نے اثر کا توفیق بالوں کہتے ہیں ماری مرانے جھگڑا ہی ہوگا کیا بنوانے کی ضرورت ہے یہاں تک کہہ رہے ہیں ہو جھگڑا اللہ امین نے اثر کا توفیق لے محاب کا میرا اعمال وسیط کا توکل والے وہ حسن زن نے بھی اللہ ہم پسندیدہ اموال کی توفیق کی دعا کرتے ہیں اللہ امین نے اثر نبی کا دعا کر رہا ہے اللہ امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم تو مسجد اول مسجد تو وہی ہے پھر کون سی مسجد مسجد مسجد قبا اللہ بنے آتے ہی 14 دن قیام اس نے مسجد قائم کیا پھر جب مدینہ منورہ جانے لگے قبا سے 5-6 میل پر ہے درمیان میں ایک مسجد بنیاد رکھی ہم لوگ اسے نماز پڑھا جب لکھو ترک مسجد بنی ہوئی اس کو مسجد جمعہ کہتے ہیں لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں اور تیسری مسجد مسجد نبوی ہے یعنی اس سفر میں 3 مسجد مسجد قبا مسجد جمعہ مسجد نبی یہ مسجد مسجد ایمانی والا بنواتا ہے سچ کہتا ہوں حضرت ہمارے سب میں کھڑے ہوتے تھے عیدہ دینے کے لیے ہم لوگ مزدوری پر رکھا تھا کہ مسجد کی مزدوری کر لو دامادوں سے کام لیتے ہیں کھڑے نہیں تھے اور لوگ کھڑے تھے ہم بھی کھڑے تھے کاری موبی بھی کھڑے تھے خود بھی کبھی کھڑے ہوئے تھے یہ اللہ تعالیٰ ہے جس کے خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو خیر کی توفیق دیتا ہے اللہ ہم لوگ ساتھ بھی خیر کا ارادہ فرما لے کام بنا اللہ تعالیٰ کچھ کام نہیں آئے گا کچھ کام انگریز سمجھ جاتا ہے انگریز متاثر کو مسلمان ہوتا ہے مسلمان کو کبھی پڑھتے بھی نہیں کوئی کہتا ہے تفسیر پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کس سے پڑھنے سے کام کیا کام آئے گی بکواس ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن شریف کے پڑھنے کی اس کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون بڑا ترجمہ کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ مجھے اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے اپنے لیے اولا مجھے یاد آیا کہ الحاکم التکاثر ان سب چیزوں کے ویسے اللہ میں نے پڑھ جاؤ بہر ترجمہ ہی کافی ہے مجھے بسم اللہ ترجمہ پہلے کر غفلت میں رکھا تم کو بہتات کی ہرس نے یہ ترجمہ کر رہے ہیں اچھا ترجمہ ہے غفلت میں رکھا تم کو بہتات کی ہرس نے جب تک جا دیکھی قبروں کو دیکھنے تک غفلت میں رہے اب کیا ہوگا اب تو قبر میں کون جائے قبر یہ بڑا تھوڑی جائے میں تو فیصلوں میں جنازے میں جا رہا تھا سبھی جو تھے ایک صاحب عادت کے مطابق وہاں بھی ہنستے ہیں یوک رہو ذہ کو پھر مقابر ہے گیا آئے کہیں اور یوک رہو لو پھر سرات نماز میں لہو لئی کرنا یہ مکروہ ہے یوک رہو لہ ذہ کو پھر مقابر اور قبرستان میں ذہ کیا مکروہ ہے ایک چیز عالمگیری میں روایت ہے دیکھ لیجیے مقابر میں مقابر میں جاؤ عبرت حاضر کرو نصیحت ایک دن تم کو بھی آنا ہے تمہاری بیوی آئی ہے تم کو بھی آنا ہے تمہارا لڑکا آیا ہے تم کو بھی آنا ہے اس عبرت کے لیے چاچا ہمارے مشائے نے لکھا ہے کہ ہفتے میں 2-1 دن جایا کرو قبرستان تاکہ عبرت ہو نصیحت ہو آخرت یاد ہو تذکیر آخرت کے لیے قبرستان جانا چاہیے تذکیر آخرت کہ ہم کو بھی ایک آنا ہے یہ مطلوب شرعی ہے مولانا مطلوب شرعی اب اس زمانے میں خوب ہنسو تو صحت ٹھیک رہے گی ہم کہتے ہیں خوب رہو تو صحت ٹھیک رہے گی بلی اب کو کثیر ہے کہ نہیں بدل دینا چاہتے ہیں قوم یہود و نصارا مزاج کو بدل دینا چاہتے لباس کو بدل دیا کہ نہیں مسجد میں ایسے لباس آتا ہے جو کبھی تصور بھی نہیں ہوتا کہ ایسے آدمی. بہت سے تابعین تھے جو مسجد نہیں آتے تھے نماز پڑھنے. انہوں نے کہا حضرت کہا کیا کہوں, مسجد اور گھر میں اتنے منکرات دیکھتا ہوں کہ مجھے برداشت نہیں ہوتا, اس وجہ گھر میں نماز پڑھ لیتا. آج تو مسجد میں جائیے منکرات. سترہ عورت جیسے عورت کے لیے مرد کے لیے نہیں ہے, یہ اس میں مرد عورت دونوں برابر. یہاں میں تو فرق ہے, اس میں فرق کوئی فرق نہیں. دوبارہ بھی ستر نہیں کھلنا چاہیے. ستر تک کھل جاتا ہے نہ کہ لباس جو پہنا ہے وہ بھی بے ستر ہی رہتا ہے. کیسے نماز پڑھے, میں تو دوسری سب میں نماز نہیں پڑھا جاتا. شریف لوگ جو شریف کہا جاتے ہیں, شرفا قوم, یہ لباس نہ ہو اس فکر نہیں, کچھ فکر نہیں. کیسے آئے ہو, کیوں آئے ہو, کیسے رہنا ہے, کیسے جانا ہے. ہمارے حضرت نے جو دعا بتائی وہ اچھا بہت اچھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, آپ سے بڑھ کے کون دعا سکھا سکتا تھا. بلایا خانقاہیوں کو, سنو بول صاحب, خانقاہیوں کو بلایا, کہا ہم بھی تھے سب سے چھوٹے, سبھی لوگ تھے. کہا میرے لیے میرا نام لے کے یہ دعا پڑھا کرو, دعا کیا کرو میرے لیے, میرا نام لے کے دعا, اس کی اللہ کے لیے دعا. اللہ منی اصل عیشت نقیت و میت سبیت و مرد غیر مخلف ولا فاضل. یا اللہ میں خوشگوار زندگی چاہتا ہوں, فساد والی زندگی نہیں, جھگڑے والی زندگی. گھروں میں بھی جھگڑے ہیں, گھروں میں فساد ہیں, مسجدوں میں فساد ہیں, مدرسوں میں فساد, ایسی زندگی نہیں چاہتا. اللہ منی اصل عیشت نقیت, عمدہ دعا ہے, صاف ستھری زندگی چاہتا ہوں. آج یہ کہ کہاں صاف ستھری زندگی رہنے دیتے ہیں. صاف ستھرے لوگ تو چاہتے ہیں صاف ستھری, لیکن گندے لوگ چاہتے ہیں کہ صاف ستھری زندگی میں رہیں, ان کو بھی دیے پاس. اللہ نے اصل عیشت اللہ کیے تھے, وہ میت تن سبیتن, اور لوٹنا ڈھنگ چاہتا ہوں. ترجمہ میں ایک چاہ لوٹنا ڈھنگ, وہ اللہ نے اصل میت تن سے مرنا, مرنا ڈھنگ چاہتا. میرے عظیم صاحب ہمارے سامنے مریض ہیں, گھر میں مریض مقبول لے رہے, گجرات میں بھی گیا, بالوں کی لگا ہوا تھا وہاں, اسی وجہ طبیعت لیا. یہ کیا مانگا, یہ لگا ہے, وہ لگا ہے, مر جاتے ہیں تب بھی لگا رہتا ہے. وہ اتنے قاصر قلب ہوتے ہیں یہ لوگ کہ 3 دن رکھ لیتے ہیں تاکہ اس کا ایسے قاصر قلب لوگوں کے ہاتھوں میں اس وقت ہم لوگ ہیں. معالی جو ہوتا ہے رحم کرتا ہے, معالی تو رحم کرتا ہے, وہاں رحم نہیں کرتا, وہ چاہتا ہے کچھ دیر اور اس کو ہم رکھے رہیں تاکہ ہمارا چارج بڑھے. یہ حالات اصل کا عیشت نہیں ہے, درندگی آ چکی ہے, انسانیت نہیں ہے, درندگی ہے. ہندو نہیں ہے, مسلمان بھی اس میں شریک ہے. اللہ منی اصل کا عیشت نقیت امید سبیت, خوشگوار زندگی چاہتا ہوں, اور مرنا ڈھنگ کی چاہتا ہوں. کیا ہوں میں ڈھنگ کی ہے لیتے ہوئے, جو سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں یہ ڈھنگ کی ہے نا, اس کی وجہ سے سکرات الموت میں کمی ہوتی ہے. سورہ یاسین پڑھنے سے سکرات ہوتا ہے نا, تکلیف ہوتی ہے. بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں مولانا, ہے ایسا ہے, بہت سے کو ایسا ہے آتا ہے, حدود آتے ہیں, امام محمد احمد صاحب میں آتے ہیں. حضرت لوگ رکھتے ہیں حضرت اس طرح ان کی موت ہوئی, خوش ہو جاتا ہے حضرت, خوش ہو جاتے تھے. سکرات الموت, حضور نے پناہ مانگی ہے سکرات الموت سے, پناہ مانگی ہے. کوئی اچھی چیز نہیں ہے, لیکن جس کو ہو اس کے بعد یہ بھی نہیں کہو کہ بہت برا آدمی ہے, یہ بھی ہے نہ کہو, مانگی کیا وجہ ہے. اللہ منی اصل میں عیشت نقیت و میت سبیت, وہ مرد نہ کرے مخزم ہوں آپ آدھے, اور لوٹا ایسا چاہتا کہ فضیحت والا نہ ہو, عزت کے تعلق ہوتا. فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلم و الحقنی بالصالحین. کون دعا کر رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں فاطر السماوات. مصر کا بادشاہ, اس بادشاہ کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے تھے, جیلوں میں رہے, اسی وجہ سے تو عورت نے ان کو پھنسایا. مانتے تھے کہ بے قصور ہے, تب بھی جیل میں رکھا, سالوں رکھا. حکومت جب مل گئی تو کیا کیا, کہا یا اللہ اب بہت دن ہو گیا یہاں رہتے ہوئے, اب اپنے یہاں بلائیں گے. فاتر اصل وطن اصلی تو ہمارا اور ہے, کتنی دیر گزار میں رہتے آتے ہیں, نہیں وطن آتے ہیں, بھائی چلو بس. بھائی یہ سب تو تھا نہیں, سب جب 29 سال دکھائی پڑتا تھا تو ہم لوگ آتے تھے گھر میں کو خون کرنے کے لیے, چلو بھائی خون کیا جائے, ایک مہینے سے کچھ پتہ نہیں تھا, آتے تھے تو فون کرتے تو بازار آ کر کے, وہاں تھوڑے کوئی فون ملتا تھا, باقاعدہ ایک میل پر آتے تھے وہاں جاتے تھے. تو محترین صاحب بھی ساتھ رکھتے تھے, محترین صاحب بہت پر مذاق آدمی تھے, بہت پر مذاق. کہتے مولانا اپنی بیوی کو فون کر رہے ہیں, یا میرا بھی جی چاہتا میں بھی اپنی بیوی سے کلام کروں, محترین بڑے انداز سے کہتے تھے, کرتے تھے بہت پر مذاق. بہرحال کتنی عیشی میں رہتے تھے ہم, لیکن گھر جانا تھا اسی طریقے سے. میرے دوستو وطن اصلی تو وہ وطن اصلی, اس کی فکر کرو. وطن اصلی آنے میں بھی ہوتا ہے فساد تو نہیں ہے, الہ آباد میں کوئی فساد نہیں ہے, ہوتا تھا کہیں دیکھ لا کر کے آتے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو شوق وطن, شوق وطن, حضرت مولانا تھانوی کا ایک رسالہ شوق وطن, اس میں یہی احادیث ہیں, ہم نے نکالا بھی تھا یہ حالات میں. شوق وطن پیدا کرو تو ہمارے حضرت نے کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا, اللہ منی اصل عیشت نقیتن و میتتن سویتن و مردن غیر مخزیم ولا فاضل, لوٹنا جس میں فضیحت نہ ہو, جس میں ذلت نہ ہو, عزت کے ساتھ. مشکات میں بہت طویل حدیث کے بارے میں جو مردہ جاتا ہے کیا کیا ہوتا ہے, دروازے کھل دیے جاتے ہیں, کون ہے فرا رہا, آ رہا ہے کریم, ابن کریم آ رہا ہے, اس کا استقبال ہوتا ہے, وہ ہوتا ہی نہیں کوئی حدیث. یہ مجھے یاد ہے کہ مولا محمد حنیف صاحب, ان کے جو بڑے استاد ہمارے بھی استاد تھے, ڈاکٹر اشیا کو سنایا انہوں نے, اب میرا خیال زبانی سنایا, پوری بڑی حدیث ہے کہ نہیں, کبھی سنا دیجیے آپ ہی, بڑی حدیث ہے مشکات کے اندر, باقی عبرت ہوتی ہے روزے گا آدمی. لیکن ہم لوگ پڑھے بھی نہیں, ہم ہی لوگ کبھی, ہم نے انہیں کی زبانی سنا تھا, ڈاکٹر اشیا کو سنا رہے تھے. عجیب و غریب جاتا ہے آدمی, اس کا استقبال ہوتا, کون آتا ہے, ابن کریم آ رہا ہے, دوبارہ کھول دو, کون آ رہا ہے, اللہ علی کمینا کا بیٹا کمینا آ رہا ہے, نالائق بہت نافرمانی کر رہے ہیں. پوری حدیث بڑی حدیث ہے, بول جائے ہم لوگ خالی وہی آمین مل جائے روزے کی بس روزے یاد, یہ سب چیز یاد ہی نہیں. مولوی میں نے جو ہے مواما میں کہا تھا, وہاں صدیق صاحب تھے بیٹھے, میں نے کہا حضرت یہ بھی تو حدیث ہے سنانے کی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دنیا کی حقیقت منکشف کر دے اور آخرت کیا ہے, بولے آخرت و خیر ہوں آپ کا, اللہ نے پہچنوایا ہے, بولے آخرت و خیر ہوں آپ کا. ان ھذا لفی صحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ, اللہ نے دنیا میں پہنچا, یہ ہے دنیا, دنیا یہ ہے, آخرت یہ ہے. بولے آخرت و خیر ہوں آپ کا, آخرت خیر ہے, اچھا بھی ہے, آخرت کا گھر جو ہے اچھا خیر اسی تبدیل کر دیا, دنیا سے بہت اچھا ہے, اور خالی یہی نہیں کہ بہت اچھا ہے بلکہ باقی رہنا ہے دنیا میں, اس کے مقابلے نہیں, یہ پانی ہے وہ باقی ہے, پانی اور بارش کے مقابلے نہیں. بولے آخرت و خیر ہوں آپ کا, ان نہالا لفی صحف الاولی صحف ابراہیم, قرآن کیا کہہ رہا ہے, ہم کدھر جا رہے ہیں, قرآن کیا کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں, اور سب کچھ کریے لیکن اس کو نہیں بھول سکتے آپ. कुछ चीजें होती है ना अस्पताल में, जो चाहो करो, लेकिन ये न करना होता है, ये न करना। इसलिए दुनिया में सब कुछ करो, गफलत न बरतो आखरत से, आखरत को पेशे नजर रखो, बोले आखरत खैर हो आपका। और सिर्फ कुरान नहीं कह रहा है, सोफे मूसा में भी है और तौरात में भी है और इंजील में भी है मजमून, किसी किताब से खाली, इस मजमून से कोई किताब खाली नहीं है। क्या अल्लाह ताला का बयान, बल आखिर तो खैर हुआ आपका, खैर है और बाकी रहने वाला है, बल बाकी आतु सालेहात खैर इंद रब के सवाब हूँ खैर अमल, बल बाकी आतु सालेहात, बाकी आतु सालेहात सब आम अमाल है। रवायत है कि सुहान लाल हमने ये बाकी आतु सालेहात में से है, कोई पढ़ता भी नहीं, कहता है जी बल बाकी आतु सालेहात खैर इंद रब के सवाब हूँ खैर अमल, अली के एतबार से बेहतर है, उम्मीद के एतबार से बेहतर है। उम्मीद भी अपने औलाद से न रखो, ये जो अमाल करते यही काम आएंगे, मालूम तुम्हारे औलाद पाल ईसा स्वभाव करे न करे, अपना अपना ठिकाना खुद बनाओ। रिजर्वेशन रहेगा बाप का तो उसी को मिलेगा ना, बेटे को नहीं मिलेगा। बेटे कितना रिजर्वेशन है, बाप को नहीं मिलेगा, टीटी देगा नहीं नहीं तुम्हारा नहीं, अरे हम बाप है, बापों को क्या होता है, कहेंगे नहीं बाबू से, यह उसूल चलेगा कानून। कानून ये तुम्हारी उम्र लिखी है 35, तुम हो 70 साल के, चलेंगे ये टीटी बाकी आज साल हाथ खैर उन्हें रब का सवाब हो खैर हमारा कैसा होता है, खुदा ही कर सकता है। बोले बाकी आज साल हाथ सुबहान अल्लाह अलहमदुल्लाह ला, बहुत से अखबार है उसमें ये भी है, ये पढ़ो, ये बाकियात सालेहात है सबके लिए, मतलब राजकीय पूरी आवाज पूरे आलम को पहुंच जाती है, सब मोहताज है, सब अल्लाह के बंदे हैं, सब मोहताज हैं इन बातों के सुनने के, उस पर अमल करने के, चाहे कोई वजीर आजम हो, चाहे वजीर आला हो, चाहे मुहाफिज हो, कोई सदर हो, सब वहां न सदर की वक़ात है न पेदर की, वहां तो वक़ात है हमारे सालेहात, ये सिक्का है हमारे बल बाकियात सालेहात खैर इंद रब के सवाब व खैर अमल। कतादा मुखातिब से मनकूद है कि यह सूरह मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई, जबकि मदीना में रहने वाले वह यहूद उस पर तफाखुर करते थे कि मेरे पास इस कदर माल है और मेरी औलाद इतनी है, और हर एक इसी फिक्र में रहता उसमें इस कदर इन्हमाम और गुलू इख्तियार किया कि नया दीन भी अपना दीन भी भूल गए यहूद ने सारा, इस दुनिया की बढ़ोतरी में उसके फिक्र में न देखा अपनी किताब को न देखा अपने दीन को, जो कुछ है यही सब कुछ है। तो गुरु इतना इख्तियार किया कि अपना दीन भी भूल गए और इस सिलसिले में जो भी कुछ करना पड़ा हलाल और हराम की परवाह किए बगैर कर गुजरे, यहूद ने सारा कहा यह। लेकिन ये रवायत बैतबार इस्नाद मुहद्दिसीन ने नहीं सही नहीं, इसे इस सूरह का मक्की होना ही जमहूर ने इख्तियार किया। खैर बाल मुफस्सिरीन इसका सबब नज़ूल कुरैश के दो कबीलों अब्द मनाफ और बनु हसन के दरमियान नेजा उठा है, वो लोग इतना डरे के कब्र तक पहुंच गए। इसी तरह बाहमी तफाखुर और सरदारी के लड़ाई की वजह से पेश आया, आपस में खूब लड़े ये दोनों कबीले जो थे अरब के दोनों, खूब लड़े, कब्रों गिनने की नौबत आ गई, हमारे इतने लड़के देखो इतने जिंदा है इतने मुर्दा है देख लो बराबरी करोगे, ये अंदाज इंसान के इस पिछली ऐब को बयान करते हुए इस अमर की तलकीन की गई जो दुनिया में उसको नेमतों दुनिया में इसको नेमतें उसका हक होता है, और अगर इंसान उस हक को अदा करने में कोताही करे तो मुआखदा और सदे से ये सब नेमतें इसलिए हैं कि नेमतों का शुक्र अदा करो, न कि उसको ऐसे फख्र करो तो फख्र करो दूसरों को जलील समझो, इसके लिए नेमतें दी हैं अल्लाह ताला ने, जब नेमतें तफाखुर के लिए नहीं है बल्कि शुक्र अदा करने के लिए। इशाअत फरमाया लोगों غافل بنا دیا تم کو زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی حرص میں. اب آج کے سمے میں لوگوں غافل بنا دیا تم کو زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی حرص میں. غافل اس وقت میں کہاں کی ظہر کی نماز, کہاں کی عصر کی نماز, کون پڑھتا ہے مجھے اب تو سو سال بھی خیال بھی نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ غفلت زندگی کا. عصر کے وقت کے وقت بہت اہم ہے سمجھا جاتا ہے عصر کے وقت. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے حافظ الصلوات الا عصر وسطی کی اصل میں خاص تجارت کی وہ ہوتی ہے چمک دمک ہوتی ہے اس وقت کو اپنے بچاؤ. یہ سب حدیثیں ہیں آیتیں ہیں اللہ ہم سب کو اس کو مستحضر رکھنے کی توفیق دے. اور تم اس تفاقر تقاصر کے مال سے باہر نہ آؤ گے یہاں تک کہ تم قبروں کو دیکھ لو. تو مرنے تو اسی طرح باہمی تفاقر اور مال و دولت جمع کرنے کی حرص میں مبتلا رہو گے اور یہ غفلت کا پردہ اس وقت نہیں ہٹے گا جب تک تم قبر میں نہ چلے جاؤ گے. خبردار ہرگز یہ چیز غفلت کی نہیں ہے. اب فرما رہے ہیں خبردار غفلت میں چلے جاتے ہیں مگر سنو خبردار ہرگز یہ چیز غفلت کی نہیں اور نہ قابل اور نہ قابل انکار. بے شک ان قریب تم انکار بھی نہیں کرنے گا یہ غفلت بری چیز ہے. بے شک ان قریب تم جان لو گے یہ قیامت برحق ہے اور دنیاوی زندگی کے اعمال و افعال کا حساب و بدلہ ہے. خبردار ہرگز یہ چیز قابل غفلت نہیں, دنیا کی زندگی خالی ہے. بے شک پھر تم بہت جلد معلوم کر لو گے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں محض ایک خواب ہے. معلوم ہوگا تم کو سب پتا چل جائے گا آخر جاتے جواتے سب چیزیں منکشف ہو جائیں گی. یہاں سب پردے میں پڑی ہوئی ہیں. بہت اہم بات ہوتی ہے ریل گاڑی وغیرہ پر سفر کرنا, فجر کی نماز پڑھنا ہے, کتنی دشواری ہوتی ہے. لیکن بہت سے اللہ والے تہجد تک نہیں چھوڑتے, بہت سے لازم ضروری نہیں ہے لیکن تعریف تو کی ہی جائے گی جو ایسا کرتے ہیں. آگے نہیں ہوتی ہم جیسے لوگ تو وضو ہی نہیں کر سکتے گرنا پڑھنا. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہر آن اللہ کو ہم یاد کرتے رہیں ہر حال ہر آن اور ہر حال میں. سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ یہ حال میں اللہ کو یاد کرتا ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جمعہ کی نماز پڑھو جا تیارت کرو لیکن اس میں بھی حکم ہے کہ ذکر اللہ کرتے رہو تو بڑی کامیابی ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. کیا ہوتا ہے خدا ہی کر سکتا ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ نماز پوری ہو جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ پھیل جاؤ زمین میں وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ رزق طلب کرو کماؤ لیکن ساتھ ساتھ اللہ کو نہ بھولو. اللہ تمام نعمتیں ہوں سب کچھ ہو اللہ ہی نہ ہو تو وہ چیز کیا ہے اکار کوئی اس کا درجہ نہیں ہے. میں تو وہ آج پہ بیان بھی کیا تھا میں نے بتایا کہ ارب عالم تھا بالکل یہی بیان کیا تھا بہت دس بیسو ہزار کے بنی ارب میں کیا ہوا تھا. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جمعہ کی نماز پڑھا آدمی اللہ تعالیٰ فرمایا فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ. اللہ کے ذکر کی طرف شروع بھی اللہ کا ذکر اور آخر بھی اللہ کا ذکر. بندے کا یہی کام ہے کہ اپنے مالک کو یاد کرے ہر حال میں. خبردار ہرگز یہ چیز غفلت کی نہیں اور نہ قابل اور نہ قابل انکار. بے شک ان قریب تم جان لو گے کہ قیامت برحق ہے اور دنیوی زندگی کے اعمال و افعال کا حساب و بدلہ ہے. خبردار ہرگز یہ چیز قابل غفلت نہیں, دنیا کی زندگی خالی ہے. بے شک پھر تم بہت جلد معلوم کر لو گے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے محض ایک خواب ہے. یہ حقیقت ایسے دنیا میں کچھ لوگوں کو معلوم ہو جاتی ہے کہ اصل عائش آخرت کی عائش ہے اور دنیا کی زندگی ان کے مقابلے کچھ نہیں. لیکن جب انسان قبر میں پہنچے گا تو پھر اصل حقیقت کھل کر سامنے آئے گی. وہ تو جانتے ہیں مومن جو جانتا ہے. لیکن پوری حقیقت کب آئے گی؟ جب تو خود قبر میں جاؤ گے. اس بنا پر بہت اچھی پڑھنا چاہیے. دیر ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سورہ کے مضامین پر عمل کرنے کی توفیق دے. یقین دے. یہ تو جانتا ہے کہ قبر ہے, مومن ہو جائے بھی, لیکن اس کے بھی درجات ہیں. جب قبر میں پہنچتا ہے تو صحیح معنی میں حقیقت سامنے آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد سوال بھی ہوگا تم سے کہ تم نے کیا کھایا پیا, کیسا کھایا, کیا کھایا. سم ملتو سالو نے اس کی روایت لکھی ہے سارے نور. سم ملتو سالو نہیں عمر نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے, بھوکے تھے. ابو بکر صدیق تھے, بھوکے تھے. بکری ذبح ہوئی, کھایا, پانی پیا ٹھنڈا, لکھا سب. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد دلایا کہ دیکھو ہم لوگ بھوکے نکلے تھے, اللہ تعالیٰ نے بکری کا گوشت دے دیا, پانی دے دیا, کھجور دے دیا ہے سب. یہ تو یہ سمجھ لو کہ اللہ کی نعمت. بھوکے تھے اب ہم لوگ, خالی بھوک یاد رہے گی نعمت نہیں یاد رہے گی. لیکن حضور نے یاد دلایا ہے کہ بھوکے رہنے کو بھی یاد کرو اور پھر نعمتیں جو دی اس کو بھی یاد کرو. یہ دیکھ کتنی بڑی بات ہے. اسی صورت میں آئی کہ بھوکے تھے, اتنے دیر بھوکے رہے, شکایت بھی کر سکتا آدمی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھلایا کہ دیکھو تم گھر سے بھوکے, ابو کا صدیق تم بھی بھوکے, میں بھی بھوکے, تین ہیں. لیکن کیا ہوا, اللہ نے بکری گوشت کھلا دیا, کھجور کھلا دیا, ٹھنڈا پانی پلا دیا. لتو سالو نہیں, یہ بھی ایک نعمت ہے جس کے سوال کیے جاؤ گے. یہاں تو بغیر بھوکے بھی آتا ہے, بھوک سے زیادہ چیزیں ملتی ہیں. بارہ اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں بار بار آخرت کو یاد دلایا ہے. پہلی سورہ میں بھی ہے القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش واما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية واما من خفت موازينه فهو هاوية وما ادراك ما هي نار هنا اخرت کا بیان ہے, جہنم کا بیان ہے. بالکل یہ صورت ہے. بار بار تنبیہ ہو رہی ہے ہم کو, زجر کے ساتھ تنبیہ ہے. غفلت میں نہ پڑھو, اس کا نتیجہ برا ہونے والا ہے. یہ جو نعمتیں کھا رہے ہو اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتے. کیسے کیسے کھانے آ رہے ہیں, مولانا کیا اس کا شکر کرے گا؟ غفلت سے کھا رہا ہے, غفلت سے پانی دیکھ رہے ہیں. ہم دنیا میں ہم لوگ بھی رہتے ہی ہیں. اپنی حال جیسے ہونا چاہیے, حال نبی کا حال ہونا چاہیے. جو کھاؤ شکر ادا کرو, اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے ہم کو کھانا دیا. الحمدللہ للہ اطامنی حضرت عام ورضا کنی من غیر حول منی ولا قوہ. ابو داؤد میں ہے کہ جو شخص کھانا کھائے اور یہ دعا پڑھے الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ, ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتا ہے. ابو داؤد میں ہے. عقیل میں حضرت ماشاء رسول اللہ تعالی کو بیان کرتے تھے. اللہم الحمد للہ الذی جعلہ عذبا فراتا, یہ پانی کی ہے ٹھنڈا پانی. الحمد للہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتی, یہ اللہ ذرا شکر ہے اس پانی کو ٹھنڈا بنایا آپ نے اور مزیدار بنایا, بھکتا نہیں بنایا, کھارا نہیں بنایا, کسے اپنی رحمت سے. ولم یجعل ہو ملحن وجاجن بے جنوب, آپ نے اس کو کھانا نہیں بنا دیا. حضرت ماں ابرا صاحب تشریف لائے دفعہ, ماں محمد احمد صاحب کیا کہا حضرت, مجھ کو مولانا محمد یوسف صاحب نے ایک دعا سکھائی ہے. کون سی دعا بھائی؟ یہ دعا بتلائے کہ ماں اس سے اتنا بڑا نامہ دھمان ان کے استاد تھے ماں, یہ آ کے بیان کیا. یہ الحمد للہ یہ حدیث ہم لوگ پہلے سے ہی دعا یاد تھی, شیخ عبد الحمد دہلی میں بھی نقل کیا, اور گجرات کے ماٹھی والے مدرسے کے جو حوض تھا اس پر ہی لکھی ہوئی تھی دعا, اس وقت سے مجھے یاد تھی. جس کو ماں بڑا وہاں سے پاکستان آنے کے بعد ماں سے کہا کہ ہم کو پڑھ, وہ ماٹھی والے جو ان لوگوں کا اس پر لکھی ہوئی تھی. اب تو ٹوٹتا رہے گا. الحمد للہ یجعلہ عذبا فراتا برحمتی ولم یجعلہ ملحا عجاجا بذنوبنا, تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اسے میٹھا بنایا, شیریں بنایا, مزیدار پانی بنایا, اس کو کھارا بھکتا نہیں بنایا ہمارے گناہوں کی وجہ سے. بہرحال بہت سا طریق کیا ہے, صبر کا نام ہے اور شکر کا نام ہے. نعمتیں کھانے سے کہیں روکا نہیں اللہ نے, لیکن نعمتیں کے شکر کا مطالبہ فرمایا. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے ہم کو دعا بھی کرنا چاہیے. یہ جو طریق ہم کو سکھلایا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پہنچنے تک, نبی نے اس کی پوری پوری توضیح کی, عملی نمونہ پیش کر دیا. اب اس کے بعد بھی ہم نہ چلیں کہ ہمارا قصور ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبوبہ لامینی اثر کا توفیق علی محاب بکم الاعمال و صدق التوکل علیک و حسن الظن. اللہ اپنے محبوب اعمال کے کرنے کی توفیق دیے, وہی توفیق دیں گے تو ہو گیا. دنیا دارو غفلت ہے, دنیا دارو غفلت ہے. اس غفلت کی زندگی سے نکلنا بہت ضروری ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اس کے لیے دعا بھی کراؤ, اس کے لیے کوشش بھی کرو, دعائیں یاد کرو, پڑھو. زیادہ وقت نہیں لگے گا, بس دل کو تھوڑا سا متوجہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. خاص چونکہ طبیعت پدمردہ تھی, اس بنا پر میں نے اپنے کو متوجہ کرنے کے لیے پڑھا تھا, تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آخر طرف صحیح معنوں میں متوجہ فرما دے اور وہاں کے اعمال کرنے کی بھی توفیق دے. میرے بچوں کو بھی, میری ذریت کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہم اصلح, بہت میں دعا یہ کرتا ہوں جوانی سے, اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. یا اللہ, اپنی ذریت کو آپ کا ہم سپورٹ کرتے ہیں, ہم خود اپنی اصلاح نہیں کر سکتے بغیر آپ کی مدد کے. ہم ذریت کی کیا اصلاح کریں, اپنے مریدین اور منتقلین کیا کریں گے, بس آپ کے رجوع ہم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرما, ہم سب کو جنت میں داخل فرما, اپنی رضا اور خوشنودی سے مشرف فرما, اپنے دیدار سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور رفاقت سے ہم سبوں کو شاد کام فرما. دعا کر لیے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ, ان دعاؤں کو, ان باتوں کو قبول فرما لے, ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے, سارے عالم کو توفیق دے. سارے عالم کو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں پر, ان اعمال پر مداومت, مواظبت اور عمل کرنے کی توفیق دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل میں, تمام صحابہ کرام اولیاء اعظام کے تفیل میں, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق محمد فرما, اپنے اخلاق کو درست کرنے کی توفیق محمد فرما, آخرت کی فکر پیدا فرما, اپنی رضا و خوشنودی والے کام کرنے کی توفیق محمد فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. برحمتک یا ارحم الراحمین. برحمتک سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.